Ma megfejtjük, hogy hogyan vesztett el a Magyar Nemzeti Bank több száz milliárd forintot, ki az a Kovács Petra. Beszélünk majd arról, hogy mi a Magyar Nemzeti Bank szerepe és viszonya az állammal, és hogy miért lenne nagyon fontos, hogy független legyen, és megpróbálunk összefüggést keresni a Magyar Nemzeti Bank és a devizahitelesek új vagy kevésbé új ügye között. Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok, ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági elemző műsora. Itt van újra két állandó vendégem, Nagy Imre közgazdász. Sziasztok. És Pitner Gábor közgazdász és tartalomgyártó. Sziasztok. És mielőtt belecsapnánk a lecsóba, volt egy olyan igény, hogy itt az előző adás kapcsán összegyűlt pár gondolat mind a két féltől, úgyhogy elsőként akkor Imre, kérlek, hozd meg velünk, hogy mi jutott eszedbe még így visszamenőleg a gazdasági csökkenés kapcsán. Kicsit szeretném oldani a hangulatot, meg nagyon sokan reagáltak különböző dolgokra, és bár az Ádám mindig azt szokta nekem mondani, hogy ne olvas kommenteket, én azért olvasgattam. Nem mondtam. Na jó. Okay. Légy szíves, dolgozni szeretném. Oké, okay, most mindjárt lejár az idő. Nem is nagyon olvasgattam kommenteket, de azért azt meg kell jegyeznem, hogy ezeknek a nagy része, amikről beszélgettünk, azok nem a saját kútfőnek az eredményei, hanem az ember nem csak kommenteket, hanem mást is szokott olvasni. És például két alternatíváról beszéltem, ami egyik sem az én szüleményem, hanem az egyik az már az 1940-es évek óta létező program, amit nem valósítottak meg azóta se, a másik pedig egy létező pártnak a programjából vettem el, tehát azért ezek nem saját kütfők, mindenkinek javaslom, hogy olvasgasson, az sokat segít. Azt azért elmondott, hogy mi volt ez a két konkrétum? Hát az egyik a Kert Magyarország, amiről könyvet is írtak, meg hosszú ideig ilyen program volt, ugye a másik pedig az egészséggazdaság, vagy egészségiparnak a kialakítása. A múltkori adásról részemről csak annyit, hogy bennem az gondolkodás indított el, amit Imrével beszéltünk, a strukturális változások kapcsán. Sokat gondolkodtam azon, hogy most hova lehetne besorolni egyébként a jelenlegi magyar gazdaságot, hogyha nézzük az ilyen klasszikus gazdasági irányzatokat, és a jóléti állam, neoliberalizmus, ázsiai modell, szociális gazdaság műfajokban. Egyszer majd lehet, hogy egy műsorban arról külön kellene beszélnünk, hogy mi most mik vagyunk, és hogy hová tartunk. Lehet majd egy külön teljes adást is megír a dolog egyszer a jövőben, hogy beszélgessünk róla. Hát ez nehéz adás lesz. Jó, hát akkor viszont, ha senkiben nem maradt már semmi, akkor szerintem kezdjünk is bele. Egy ilyen kis, nem tudom, lájtos felvezető kérdésre gondoltam az elején. Tehát ugye azért, aki olvas azért híreket, de nem biztos, hogy ennek a mélységeibe belemászott, azért körülbelül azt nagyjából tudhatja, hogy arról van szó, hogy a Matolcsy Györgynek lejárt a jegybank elnöki mandátuma, és hát hirtelen napvilágot látott három állami számvevőszéki jelentés, ami hát elég nagy súlyosságokat tárt fel, és elsősorban az MNB-hez tartozó alapítványnál, amiről fogunk még elég sokat beszélni. Itt azért több százmilliárdos nagyságrendről van szó, de én azt gondolom, hogy mielőtt itt a konkrét esetet tárgyalnak, nagyon-nagyon fontos lenne azt tisztázni, hogy maga a Magyar Nemzeti Banknak mi a szerepe, feladata, a viszonya az államhoz. És akkor elsőként mondjuk... Erre bolhatom a szót, mielőtt Imre ezt kifejti. Szerintem nyugodtan. Én csak annyit szeretnék itt a legelején elmondani ezzel kapcsolatban, hogy Matolcsy Györgynek egyébként szerintem itt az elmúlt évtizedben, vagy még hosszabb időben történelmi esélye volt arra, hogy ő beírja magát a történelembe, és ráadásul nagyon pozitív módon. Szerintem be is fogja magát írni. Be is fogja, csak most már a kérdés csak a pozitív részen van. Ugye a rendszerváltás utáni Magyarországon a kettős bankrendszer kialakulásával egy időben nem volt még jegybankelnöknek akkora esélye, hogy változást hozzon a gazdaságban, mint neki. Olyan világszintű, globális konjunktúra, gazdasági fellendülés van mögöttünk, ami elképesztő esélyt teremtett meg erre Matolcsy György és csapata számára. Egyrészt a pénz felhalmozás, egyrészt a devizahitelek kivezetése, mind olyan eredmények egyébként, amik rekordszintűek valahol, viszont az, hogy mit kezdett ezzel az eséllyel, és hogy mi lett a felhalmozásnak az eredménye, az már egy másik kérdés, és szerintem itt bele is vághatunk akkor az MNB feladataiba. Akkor erre hagyj reflektáljak, mert azt gondolom, hogy Matolcsyt, ugye azzal kezdtük, hogy én szeretek olvasni, és nem a saját kútfőmből veszek mindent. Olvastad a könyvét? A könyvének részleteit olvastam. Én is még a szakdolgozatomhoz. És a múltkori adásra megint vissza szeretnék utalni. Nem csak én mondom, ő is azt mondta, hogy a magyar gazdaság strukturális válságban van. Igen. Tehát ez aki normális közgazdász, ez ezt látja. És én azt látom, hogy a Matolcsynak megvolt erre a rálátása, érzékelte ezt, csak nem volt hozzá vagy ereje, vagy bátorsága, hogy ezeket a lépéseket meglépje. Se pénzügyminiszterként, se jegybankelnökként. Viszont hozzákötjük az unortodox gazdaságpolitikának a megszületését, feltalálását. Én az ő saját gondolatait mindig, vagy a könyvéből is ezt olvastam ki, hogy erre viszont elképesztően büszke. De most ez mit jelent, hogy unortodox gazdaságpolitika? Tehát én pár szóban próbáljuk már meg ezt így összefoglalni, akkor ha már felhoztam. Térjünk rá majd az MNB-nek az alapvető feladataira, mert abból majd szépen ki tudjuk bontani azt is, hogy mitől unortodox egy gazdaságpolitika. Hát beszéljünk akkor az MNB feladatairól, mert szerintem azt nagyon gyorsan össze lehet foglalni. Ugye az MNB-nek egy független pénzügyi irányító szervnek kell lenni. A független az a mindenkori kormánytól, hiszen az MNB felel a monetáris politikáért, a gazdaságpolitikáért megfelel a kormány. Az nem baj, hogy ez összhangban van. Azért néha csikorogva mentek egymás ellen. Tehát ugye az előző járói, azt hiszem ő volt az elődje, vagy... Igen, azt hiszem. De most hirtelen nem tudom. Ott azért volt csikorgás ugye az Orbán kormány meg az előző jegybank elnök között. És érdekes módon a Matolcsy munkásságának a végén is már elég komoly csikorgás volt a fogaskerekek között. Mert az egyik az egy pénzügyi politikát folytat, a másik egy gazdaságirányítást folytat. Ugye a jegybank felelős a monetáris politika irányításáért, felelős az árstabilitásért, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az inflációt neki kellene kezelni különböző eszközökkel. Felelős a pénzügyi rendszer stabilitásáért, tehát nem csak a saját működésért és az árfolyamért, hanem azért, hogy hogyan működnek azok a pénzügyi szervek, bankok, amelyek alá tartoznak a hitelezés tisztaságáért, és így tovább, a pénzgyűjtési tevékenység szabályozásáért mondjuk. Pénzbocsájt ki, tehát kezeli a készpénzállományt, és próbálja ezt kordában tartani, és hát a devizatartalékokat kezeli, azt próbál fölépíteni arany és devizatartalékokat. Nem tudom, kihagytam-e valamit. Alapvető feladata szerintem az oktatás is, mármint hogy figyeljen az edukációra. Erről majd az alapítványok kapcsán fogunk részletesen beszélni. Van egy csoda fegyvere az MNB-nek, ugye a kamat. A jegybanknak ugye a jegybanki alapkamat az egyik legnagyobb fegyvere, mert ezen keresztül tud az egész gazdaságban előidézni hatásokat. És ugye van még egy gazdasági szerepe, ez a pénzteremtésnek a kérdése. Ha valaki akarja, erről nagyon jó videók vannak, de gyakorlatilag így arról van szó, hogy a bank likviditást tud teremteni a gazdaságban, és ennek az ára az a kamat, amit meg kell érte fizetni. És aztán ezen keresztül ugye tudja befolyásolni az inflációt, hiszen nagyon komoly hatása van a likviditásnak arra, hogy az infláció hogyan változik. a forint árfolyam stabilitásáról beszéltünk, ugye? Igen, tehát hogy az abszolút az egyik fő feladata, hogy a hazai valuta stabil maradjon, és kiszámítható legyen a mozgása. Hogy ez mennyire sikerült, majd azt is kifejthetjük. Igen, aztán különböző szabályozási szerepei is vannak, a kötelező tartalék rátától kezdve mindenen, de ezek már annyira technikaiak, hogy azt hiszem, nem hiszem, hogy erről nekünk most mélyebben elemezni kellene, mert nem ez a műsor az. Nekem meg annyi visszakérdezésem azért lenne, hogy ugye azzal kezdtük, hogy a Magyar Nemzeti Bank az egy független intézmény, hogy szerintetek a Matolcsy alatt ez a függetlenség meg tudott valósulni ténylegesen az államtól való függetlenség, vagy a kormányzattól való függetlenség, vagy nem? Nem mély kifejtésre gondoltam, de hogy ti hogy látjátok? Is. A Matolcsy próbált függetlenként működni sokszor, de a sokszori próbálkozását sokszor letörték. Ez az én személyes véleményem, tehát hogy látszott kívülről, hogy próbál valamiféle változásokat átgyömöszölni ezen a dolgon, és aztán nem sikerült, akkor visszakozott. Nem tudom, milyen harcok voltak belőle, de kívülről mindig ez látszott, hogy voltak kiszólásai, mindenféle dolgot fölvetett, aztán ezek úgy elsikadtak, vagy leütötték, vagy letörték. Mit jelent a jegybanki függetlenség? Eleve nehéz meghatározni, hogyha éppen a jegybank és a kormány érdekei és intézkedései is egy irányba mutatnak, akkor úgyse fogjuk rá azt mondani, hogy jaj, de független ez a jegybank a kormánytól. És már pedig az elmúlt évtizedben sok olyan dolog volt egyébként, amin közösen dolgoztak, tehát nyilván ott voltak közös érdekek is, meg közös célok is, amiket el kellett érniük. De sajnos abban egyébként van egy nagyon látható ellentét, hogy bár valóban, ahogy Imre is mondta, voltak kiszólások a Matolcsy-ra alatt a kormány irányába, viszont amikor látványosan megromlott a viszony Orbán Viktor és Matolcsy között, akkor tulajdonképpen a kormány egyértelmű támadást intézett a jegybank felé, a jegybank a kormány felé a nyilatkozatokban, tehát hogyha valóban nagyon nagy a függetlenség a két fél között, akkor nem tud ennyire szerintem elmérgesedni sem ez a viszony a felek között. Hát nem csak nyilatkozatokban, azért elkezdett, mondtam, csikorogni a fogaskerekek, vagy őrülni egymást, mert az egyik egy gazdaság élinkítő politikát szeretett volna folytatni, ugye a kormány, miközben a jegybank a kamatokat nem vágta olyan mértékben, mint ahogy szerintem ezt szerették volna a Karmelitában, és emiatt fogta vissza a gazdaságot. Tehát itt már azért látszott, hogy ellenérdekeltként kezdenek elműködni. Élesen bírálta Matolcsy a kamatstop, az árstop, az ár és stop intézkedések mindegyikét gyakorlatilag. Na hát most, hogy ezt kiveséztük, ráadásul össze is kapcsolódik a következő kérdésemmel, mert hogy azt, hogy tulajdonképpen miért most hallunk erről ezekről az ASZ jelentésekről, azt már sokszor-sok helyen elmondták, hogy a sajtó ezeknek az ügyeknek egy jó részét azért, nem tudom, hosszú évek óta dokumentálja, illetve amiről most beszéltetek, tehát ez az adókapok a Matolcsy és a kormány között, tehát hogy nyilván ezek is szerepet játszhattak, de hogy felmerült egy olyan, ami szerintem a kevésbé volt kifejtve a közvéleményben, hogy a Varga Mihálynak, aki ugye az új jegybankelnök, mennyire szűkíti a mozgásterét az, hogyha ez a vizsgálat nem megy végbe, és ennek a következményei, hát hogy nem következnek el, tehát hogy nem zárják le ezeket az ügyeket. Hogy mit gondoltok erről, mennyire lehetett, vagy mennyire játszhatott ebben szerepet, és pontosan milyen mozgástér az, amiben akadályozva lehet Varga Mihály azzal, hogy itt a különböző kis trükközések végbe mentek az alapítványokkal és a kezelőkkel. Hát a függetlenség az biztos, hogy akadályoztatva lesz, tehát szerintem kevésbé lesz független. Fejtsük ki ezt a részét, hogy miért? Hát mert mostantól kezdve mindenki árgus szemekkel fogja nézni, és szerintem kevésbé lesz önálló, mert nem engedheti meg, hogy unortodox módszerekkel próbálkozzon a jegybanknál. Meg azért többen is vallotta, hogy ő azért összehangolná a jegybanki politikát a kormány politikájával. Azért azt látni kell, hogy ezeknek a botrányoknak van egy olyan hatása, ami a pénzpiacokon megjelenik, és ez elkezdi befolyásolni a jegybank mozgásterét. Hát aztán arról ne is beszéljünk, hogy van egy csomó felhalmozott vesztesége, amit meg majd valamit kezdeni kéne vele előbb-utóbb. Baromira nincsen könnyű helyzetben Varga Mihály, azt hiszem. Tehát valóban meg kell felelnie több irányba is a jegybanki feladatoknak, és talán a kormány felé is. Hogyha most itt ilyen személyes viszonyokat nézünk egyébként, hogy ki mennyire állt közel Orbán Viktorhoz, hát akkor elég szoros a verseny, de Orbán Viktor maga mondta Matolcsira még az induláskor, hogy a jobb keze, hogy ő mennyire fontos szereplője a kormánynak, és egy fő ideológusa is volt, mindenképpen legalábbis gazdasági oldalról éveken keresztül. Hát Varga Mihálynál nehezebben lehetne hűségesebb ember találni szerintem a párton belül. Hogy miért van nagyon nehéz helyzetben, hát annak az egyik oka szerintem ez az ügy és a tőke alapok. És ha itt rátérünk arra, hogy ez milyen nehézséget okoz majd neki, hát ha szeretné ezt az ügyet valóban lezárni, és úgy belekezdeni a saját ciklusába, akkor az egy baromi nehéz történet lesz. Ugyanis a tőke alapok, azok pontosan azt a hatást érték el itt az elmúlt években, hogy rettenetesen nehéz felgöngyölíteni az ügyeket. És akkor talán beszéljünk egy pár szót arról, hogy mi ez a tőke alap, hogy hogyan néz ki pontosan, mielőtt belevágunk. Belevágunk, azért beszéljünk már arról, hogy honnan lett pénzük a tőke alapokra. Abszolút, kezdjük ezzel. Jó. Kezdjük ezzel. Ez lett volna akkor a következő, akkor folyjunk át. Igen, mert azért csak úgy nem lehet... Haladjunk akkor időrendben. Igen, tehát nem lehet csak úgy tőke alapokat csinálni, erre valamiféle pénzt kell találni, és én itt visszagyűjtöttem egészen az elmúlt 15 évre, tehát még a Gyurcsány utolsó évére is az MNB főkönyvét, és stabilan minden évben 40 50. és 50 millió forint közti... Milliárd. Vagy bocsánat, igen, ragadós a Zsófi. Millió milliárd. Eredménye volt, tehát pluszos eredménnyel zárult, kivéve mindjárt mondom, 2015-öt, erről majd beszélünk, akkor közel 100 milliárd forintos eredmény sikerült elérnie, és utána 2021-től, és ugye ezeket nem, tehát ugye ezeket az eredményeket egy normál jegybank az befizeti az államnak, és azt mondja, hogy én ebben tudom segíteni a költségvetési hiányt, vagy nem tudom mit. Ez így is történt a múltban egyébként, nagyon sok évtizedeken keresztül. Hát ez egy normál szokás, igen. És ők valahogy ezt megváltoztatták, és ebből elkezdtek kumulálni pénzt, és ezeket vitték át magántőke alapokba, hogyha én jól értettem. És ezek a magántőke alapok aztán elszakadtak az MNB-től, mert ugye, mint tőke alap már nem az alapító, hanem a felügyelőbizottság, vagy a kuratórium kezdett el erről dönteni. Ugye ez akkor vált igazán, mert ez nem lett volna semmi baj, szerintem még évtizedekig mehetett volna, hogyha 2021-ben nem sikerül egy mínusz 52 milliárd forintos eredményt elérni, 22-ben 400 milliárd forintos negatív eredményt elérni, és 23-ban 1 milliárd 763 milliárd forintot. Ezt, hogyha összeadjuk, ez 2300 körülbelül, 2000 hát 200 vagy 2100 milliárd forint veszteség. Ami azért probléma, mert az államnak kell ezt pótolni. És valószínű, hogy itt bukott ki a gond, és ugye erről beszéltek is az Orbánék, és elmentek az EU-ba, hogy ők ezt szeretnék nem egyből kifizetni, hanem majd a tartós lesz a veszteség, és akkor majd valahogy ezt kompenzáljuk. Ez nem is jelent meg egyelőre a magyar költségvetési hiányba, azt mondták, hogy majd egyszer, majd befizetjük, csak az a baj, hogy átment negatívba az MNB saját tőkéje, és innentől kezdve az ÁSZ-nak vizsgálódni kell, mert muszáj, tehát hogyha valakinek nincs tőkéje, akkor azzal valamit kell kezdeni. És valószínű, hogy ez buktatta ki azt, hogy azért ott volt egy csomó pénz, ami ezt fedezhette volna, nem is az összeset, de nagy részét, Tehát akkor az állam kapott volna, akkor most visszaadja, csak az állam nem kapott, most meg vissza kéne adni. Ráadásul a kettős bankrendszernek a kialakulása óta olyat még nem láttunk egyébként. Az, hogy az MNB-nek vannak pénzei, vannak bevételi, az egyébként normális. Ahogy Imre elmondta, ez bekerül az államkasszába, a közösbe. De olyat még nem láttunk, hogy az MNB elkezd ezzel gazdálkodni saját maga. Ugyanis ez nem feladata. Az MNB-nek nem feladata az, hogy ő a pénzből még több pénzt csináljon, csak azért, hogy, az, hogy aztán a saját javára fordítsa, javaira fordítsa. Márpedig itt ez történt, és ez egyébként példátlan, hogy erre kiadott felhatalmazást, ki nem avatkozott be, amikor ezt látta, azokat fogjuk majd itt boncolgatni. De egyébként... Bocsánat, ez igen. Annyira igaz, hogy ugye nagyon élesen itt válik el egy kereskedelmi bank és egy nemzeti bank. Abszolút. A kereskedelmi bank profitot termel, a nemzeti bank meg nem profitorientált, nem használhatja azt a pénzt, nem azért kellnek, mert akkor egy csomó olyan dolgot elkezd csinálni, ami kockázatos, aztán belebukik. Lásd Magyarország. Mit láttunk az elmúlt években, így van. De az, hogy van bevétele, az önmagában nem rossz, sőt, egy jó dolog, ugye itt van kamatbevétel, a devizaváltásokból származó árfolyamnyeresség, pénzügyi műveletek eredménye. Tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve, hogy ebben a központi bankban bankolnak a kereskedelmi bankok, hogy így talán érthető mindenkinek, ahogy leszedi a kereskedelmi bank az ügyfelek tranzakciói után és megtakarításai után a díjakat, ugye az MNB is nyereséget képez a kereskedelmi bankoknak a tranzakcióin és egyéb befektetésein. Talán kanyarodjunk rá a magántőke alapra, mert hogy akkor most az a kérdés, hogy amikor elkezdte az MNB ezt a tevékenységet, tehát hogy elkezd profitot termelni, hogy azt milyen módon teszi meg. Önmagában, hogyha profitot termel, ez egy nyomon követhető dolog, látjuk, hogy hogy növekszik a profit, aztán, hogy bekerül az államkasszába, vagy nem, az egy másik kérdés. De ez a magántőke alap azért érdekes, mert 2023-ról 2024-re duplájára nőtt az ilyen tőke alapoknak a száma Magyarországon. 210 körül lett az ilyen tőke alapnak a száma 100-ról. Ez egy olyan ugrás egy év alatt, ami azért szemet szúr szerintem még a laikusoknak is. Tehát nagyon-nagyon feltűnő. Mi ennek a struktúrának a non plusz ultrája? A befektetési alap, a tőke alap az a szakmai változata a lakosság számára is elérhető befektetési alapoknak. Ha valaki bemegy a bankba és szeretne pénzt befektetni, azt megteheti ilyen formában. Ez egy ilyen közös vagyontömeg, ahova bepakolják az emberek a pénzüket, és azt mondják, hogy kedves alapkezelő, a te előre meghatározott politikád, befektetési politikád szerint te kezeld az én pénzemet, én addig hátradőlök, és majd a hozamokat megnézve eldöntöm, hogy továbbra is rád bízom ezt a pénzt, vagy kiveszem onnan. És a magántőke alap az ennek tulajdonképpen a szakmai megfelelője, ahol nem magánszemélyek, hanem cégek, befektetői csoportok tesznek be pénzt, és nem azzal bízzák meg a tőke alapot, hogy az feltétlen, hogy az további kamatokat, hozamokat hozzon, hanem cégalapításra, vagy egyéb cégek felvásárlására. Viszont a befektető az rejtve marad, tehát hogy így van, nem látszódik, hogy ki az. Aki látszódik, az alapkezelő. De ez a struktúra nagyon könnyen tud megborulni abban az esetben, hogyha az alapkezelő és a befektető között, tehát ők is egy közös érdekcsoportban, vagy közös befektetői csoportban vannak. Nem tudom, ez mennyire érthető, és ez látható Magyarországon elég sok helyen. Megpróbálom egy érzékletes példával ezt lejátszani, hogyha mondjuk a Zsófinak van pénze, és szeretné azt anonim módon befektetni, akkor alapít egy magántőke alapot, és akkor látszik, hogyha engem bíz meg az alapkezelésével, mert mi azért összefüggünk, mert egy a válságstábban ülünk. De hogyha mondjuk a Partizán gazdasági műsorát bízza meg annak a vezetőjét, akkor az már kevésbé érzékelhető, mert nem látszik. Pontosan. Pontosan, így van. Tehát közeli alapkezelőt megbízni befektetőként, pláne akivel közös gazdasági érdekeink vannak, az azt jelenti, hogy én befektetőként beleszólhatok a befektetés sorsába. és ez nem jó, tehát ez nem jó irány. Hogy nem szúr szemet az egyébként ugye eleve csak kevés ellenőrző szervnek, hogy duplájára emelkedik a tőkealapok száma. 2700 milliárd körüli vagyon van már jelenleg ilyen tőkealapokban. Én nem mondom, hogy ez mind olyan összeg, ami törvénytelen, vagy nem, vagy hűtlen kezelés miatt, esetleg sikkasztás miatt jött létre, de ez egy elképesztően jelentős összeg. Az EU-nak szemet szúrt egyébként, és ők azt szeretnék, hogy látható legyen a befektetői kör is a tőkealapok körül. 50 milliárd forint fölött egyébként kötelesek adatot szolgáltatni a befektetőkről a magántőkealapok, de ezt remekül el lehet fedni azzal, hogyha céghálót hozol létre, rengeteg leágazást és egyéb kisebb tőkealapot hozol létre, mert ott akkor vagy képtelenség, vagy hosszú éveken át tart ennek a felgöngyölítése. A tőkealapok azok tényleg általában két dolog miatt keletkeznek. Egyrészt, hogy anonimitást biztosítsanak a befektetőknek. A másik az a fejlette világban az adóelkerülésnek egy nagyon szép formája, mert ugye az történik, hogy mondjuk a Bill Gates berak egy tőkealapba a vagyonát, és utána a gyerekei kvázi egy alapítványként kezelve, vagy alapítványba rakja be, de hát az is ugyanaz, tehát az. És utána a gyerekei alapítvány öröklés folyamán sokkal kevesebb adót fizetnek. Itt Magyarországon ez még kevésbé játszik, bár szerintem lassan-lassan eléri a generációváltást, tehát azért itt is ez fontos, hogy a tőkealapoknál ezek közben gazdát cserélhetnek, történet, mindenféle változás, senki nem tud róla, hogy mi történik. Ez nagyon érdekes dolog lesz, hogyha ez eljön ez a generációváltás egyébként, hogy akkor fény derül-e olyan információkra, hiszen itt most már ugye dinasztiákról beszélhetünk lassan, és hogy akkor majd látunk-e esetleg többet ezekről. Még akartam valamit a tőkealappal kapcsolatban, de elfelejtettem, úgyhogy tovább mehetünk. Akkor kicsit még azért ez kapcsolódóan, mielőtt még itt tényleg rá kanyarodnánk a lényegre, hogy mi volt ez a pont, tehát hogy mi az a pont itt a tőkealapok, alapítvány egyebeknél, ahol mondjuk Kósa Lajos azt mondta, hogy ugye elvesztette közpénz jellegét, viszont ugye azt látjuk, hogy az állami számvevőszék meg ezeket a pénzeket közpénzként kezelte, meg egyébként, hogyha a magyar sajtót az ember így felcsapja, akkor azért ott is nem csak az MNB ügyek kapcsán, de azért az alapítványi struktúrák kapcsán alapvetően közpénzről beszélünk. Tehát, hogy akkor ezt tegyük rendbe, hogy most akkor ez közpénz, nem közpénz, hogyan kellene és kell kezelni. Hogy ne lenne közpénz? Hogy ne lenne közpénz? Attól függ, hogy mi a jogi megfogalmazása ennek a dolognak, és én elhiszem, hogy jogilag védhető, de ez a pénz, ez tudhatóan a devizahitelek forintosításánál keletkező árfolyam nyerességből származik, legalábbis nagyon nagy része ennek. Közpénz abban az értelemben, hogy ezt vissza lehet követelni, hiszen ha csak föl nem számolódik az alap, akkor ezt azért a tulajdonos vagy az alapító ezt valahogy visszaszerezheti, ugyanúgy, ahogy mondjuk a befektetési alapoknál, amikor az ember fogja és eladja a részesedését, akkor azt visszaadja a bank, sokszor reméljük. Azért az MNB-nél ennek a keletkezése az ugye a kezdetekkor 267 milliárd forintot raktak be 7 különböző alapba. Amik aztán összeolvadtak később együtt. Igen, tehát itt azért lehet, hogy az 50 milliárdos határ is szerepet játszott, mert nem tudom pontosan, hogy melyiknek mennyi volt éppen az alapítási tőkéje, de azért biztos, hogy 50 milliárd alatt maradt. Ehhez még körülbelül az évek folyamán még olyan 101 néhány milliárd forintot pótlólagosan beraktak, amiről már kevesebb szó esik, de igazából, és utána ezeknek az árfolyam nyereségét még meg kéne nézni, hiszen az még ehhez hozzáadódik. Tehát így beszélünk most körülbelül 400 milliárdról csak az alapokkal kapcsolatban, ami bekerült ide. Ez közpénz, de azért ez már egy nagyon-nagyon sikamlós jogi szituáció. Én nem érzem magam jogásznak, tehát én nem tudom ezt jogi oldalról megközelíteni. Én erkölcsi oldalról tudom ezt megközelíteni, hogy ez a pénz ezért nagy részt az állam által létrehozott pénz, tehát valamilyen formában ez az államot illeti meg. Erkölcsileg biztos, hogy ennek közpénz jellege kell, hogy maradjon. Kósa Lajos szerintem arra gondolt, hogy jogilag, hogy hívjuk ezt a dolgot. Jogilag, hogy hívjuk ezt a dolgot, de az... De az erkölcsit elfelejtette hozzá. Hát lehet. De hát azért, ha mondok megint egy plasztikus példát, ha én a Gábornak kölcsönadok pénzt, vagy befektetem az ő vállalkozásába, akkor azzal a Gábor... Ez kinek a pénze? Így van, de az azért az én pénzem, csak ő gazdálkodik vele, de én azért majd egyszer csak szeretném visszakapni, reméljük, vissza is adja. Még idézzük fel szerintem, hogy pontosan hogy volt ez a, hogy jött létre az a 400 milliárd, amiből először leválasztották azt a 200 milliárdot, ami bekerült ilyen, vagy 300, ami bekerült ilyen tőke alapokba. 267. Igen, ugye a lakossági deviza hiteleknek a forintra váltása az úgy történt, hogy a bankoknak ugye vissza kellett vásárolni ezeket a deviza összegeket, és akkor erre adott rendelkezésre álló svájci frankjából és eurójából a Nemzeti Bank a kereskedelmi bankoknak, hogy ezt meg tudják tenni. És az történt olyan a 2014-es körül olyan 308-as árfolyamon, de ő korábban ezt jóval olcsóbban vásárolta. És a kettő között egy olyan marzs, egy olyan árfolyam nyeresség alakult ki, ami 400 milliárd forint környékére rugott. És én azt mondom, hogy egyébként, hogy önmagában nekem ezzel még itt, ezen a ponton, hogy a felét befizetik az államkasszába, a felét pedig felhasználják tudományos, oktatási célokra, nem feltétlen van problémám. Ugyanis a deviza hitel eleve egy olyan fogalom itt Magyarországon, ami hát számos ponton kapcsolódik a pénzügyi tudatosság fejlesztésének hiányához. Milyen nagyszerű lett volna, hogyha Matolcsi György végigvisz egy olyan hosszú távú projektet, amiben azt mondja, hogy figyeljetek, nyertünk ezzel most ennyit, a felét azt tegyük be az államkasszába, de hogy többet ne fordulhasson elő ilyen tragédia, ami történt itt a deviza hitelekkel, ezt most tényleg tudományos, oktatási célokra fogjuk felhasználni. Borzalmasan nagy elvesztegetett lehetőség. Még erről fogunk beszélni. Oké, beszéljünk. Hát, azért itt is két rétege van ennek a dolognak. Amikor ezt a hét alapítványt létrehozták, akkor kimondottan ilyen célokkal hozták ezeket létre. Hét. Hét. Egy-egy beső. Én úgy emlékszem, hogy hat, de ugye van, egy lett a vége. Egyet a közgazdasági kutatásoknak a segítésére, aztán az oktatások, képzések támogatására, aztán a felsőoktatás intézményekkel való együttműködésre, láss Kecskemét, aztán a regionális gazdasági kapcsolatok, aztán a fontos dolgok. Innováció. Ezek tényleg nagyon jól hangzanak, tehát ezek még magyarázhatóak is, és ebből a szempontból ezek kevésbé támadhatóak. Az más kérdés, hogy lassan 10 év távlatából ebből mi valósult meg. Köszönöm, és ez egy nagyon fontos pont, majd lehet, hogy még később térünk rá ki részletesen. Igen, de szerintem először, mert mindenkit felhergeltünk, tehát hogy akkor magunkat mindenképpen. Igen, tehát hogy akkor mégis hogyan történt ez az egész elvesztés, hogy nem olyan értelemben, hogy született meg az ÁSZ jelentés, hanem végül is miről szól ez az ÁSZ jelentés, és próbáljuk meg ezt anélkül, hogy tényleg végigmennénk egy ilyen, nem is tudom, hány céghálós történeten, tehát valahogy így a közember nyelvére lefordítani, hogy mi történt, hogy vesztették el ezt a befektetett pénzt. Egyébként arra is, hogyha tudtok, lehet kísérletet tenni, hogy ugye itt most már többféle verzió kering arról, hogy mennyi is az, itt az elvesztett pénz, abban van egy közmegegyezés, hogy több 100 milliárd forintról van szó. Az, hogy elvesztették, az ugye az MNB vagy Matolcsiék részéről, ez egy megcáfolt dolog. Tehát a pénz megvan az ő állításuk szerint. Miben van ez a pénz? Döntő rész ingatlanokba ugyanis az MNB az előbb felsorolt nemes, magasztos célok helyett egy ingatlan bizniszbe kezdett bele. És hogyha ezt a pénzt ingatlanba fektetik, akkor egyébként már eleve vita indulhat arra, hogy ez az eszköz, ez megfelelő instrumentum-e a befektetésre a jelenlegi időszakban, és hogyha valóban minden pénz ingatlanokban van, akkor azt hogy fogják felmérni, hogy az az összeg, az valóban egyező összege az eltűnt pénzek összegével, hiszen az ingatlan piac egy volatilis piac mégiscsak, ráadásul egy csomó, a jelenlegi környezetben egy csomó minden befolyásolja. Az a baj, hogy nem csak ingatlanokban van. És itt igaza lett Kósa Lajosnak, egy viszonylag egyszerű struktúrán keresztül ez elvesztette a közpénzi jellegét. Miről beszélek? Vesznek egy ingatlant, majd egy közelálló vállalkozás fogja és fölújítja. És onnantól kezdve az ingatlan értéke valamennyivel nő, biztos nem annyival, mint amennyit kifizettek ennek a vállalkozásnak, és az már, az a közpénz az már nincs. Abból ma van az államnak áttételeken keresztül mondjuk egy Ferrari, amit a Matolcsi Ádám vezet, vagy egy dubai lakása, amit most próbál éppen bérbe adni, tehát ki is veheti az állam, hogyha oda mennek a magyar állam képviselő, akkor van hol aludniuk. Tehát ilyen értelemben szépen lassan elvesztegette, vagy elvesztette, vagy valahogy elhagyta a közpénz jellegét, és átment magánpénzbe. És máig nem tudjuk, tehát azért az ászjelentés erre nem nagyon tér ki, de máig nem tudjuk, csak most kezdték erről fölgöngyíteni, és nem tudom, hogy mennyire fogják, tehát az azért az a nagy kérdés, hogy mennyire fogják, hogy ténylegesen mennyi ment el, és mennyi maradt. Ez ugye a tücsök és hangya meséjét mindenki ismeri, ez egy nagyon ideillő dolog egyébként, és amikor még nem kezdődtek el feltétlenül a tőke alapokba való és az alapítványokba való kiszervezések, már akkor feltűnhetett, hogy valami furcsa vonzódás a Matolcsi családnak a luxus fogalmához azért úgy van. 2,5 milliárd forint ugye az MNB székház bútoraira. Oké, drága a faanyag, meg drága a bútor, meg stb. Még önmagában ezzel sem lenne feltétlen baj, ha csak nem Matolcsi Ádám bútorgyártó cége nem kerülne képbe ezzel kapcsolatban. 200 milliárd forint egy zongora projektre kifejleszteni. 217 millió, mit mondta, milliárdot? Igen, nem, millió, már, millió, most bocsánat. A milliárd meg a most millió keveredik állandóan. 220 millió forint körüli összeg egy zongora fejlesztési projektre, ahol egy olyan speciális magyar zongorát fejlesztenek, ami világhírű lesz. Hallottatok erről az elmúlt 10 évben bármit? Nem. Bár nem nagyon követem most a zenei, komoly zenei dolgokat, de hogy én se hallottam erről. És még sorolhatnánk ezt, tehát, hogy és ezek mind-mind akkor, amikor egyébként nagyon jól ment. Egyrészt a gazdasági számokat és az MNB saját számait megnézve is. Már itt kirajzolódott, hogy van a költésekben valami eszetlen, nem? Vagy valami ilyen nagyon furcsa kapcsolat már ekkor látszódott, és amit az Imre elmondott az előbb, hogy most, amikor már beüt a baj, akkor hol találjuk ezeket az összegeket, akkor sajnos további ilyenek kerülnek elő. De akkor most bocsánat, hogy ezek szerint minden elvesztegetett pénz zongorába, Ferrariba, ingatlanba van, vagy itt van valami, amit elpárolgott? Ingatlan az nem elvesztegetett pénz, az van. Csak nem tudjuk most éppen, hogy az mennyit ér. Igen. Hát a Ferrari is van. De annak az értéke egész nincs, más, nem, mint az... Igen. Az érték romlása egész más, mint egy ingatlan. Hát meg az ingatlant azt nem tudom, de valószínűleg kevesebbet adtak el, azt csak felújítgatták, és az van, tehát az ott van. A Ferrari az abból az ingatlan felújításból lett. Igen, csak közben meg keletkezik egy csomó egyéb tétel még. Ha ezt a lengyel céget nézzük meg, amit felvásároltak az alapítványok, ez egy nagyon nagy múltra visszatekintő lengyel cég, ingatlan beruházásokkal foglalkozik. Ugye nagyon komoly összegért vásárolták meg az alapítványok. Mi volt az első dolga ennek a lengyel cégnek? Hogy Magyarországon elkezdett ingatlanokat vásárolni. de ahogy az oknyomozó újságíró kutatásaiból kiderül, ezek az ingatlanok viszont Matolcsi Ádám köreihez. Itt megint keletkezik a vásárlásból egy plusz összeg, amit már nagyon nehéz lesz nyomon követni, és az eredetileg hiányzó összeghez az így keletkező újabb és újabb profitokat hozzácsapni gyakorlatilag már képtelenség szerintem. De egyébként, tehát hogy amennyire én, ha jól értem, akkor ezek a cégek maguk is veszítettek az értékükből azáltal, hogy felvásárolták őket. De cáfoljátok meg, hogyha rosszul gondolom. Ezek nagyon bonyolult számítások szerintem. Én se, tehát nem láttam ilyet. Biztos van, ami veszített, biztos van, ami nyert. Tehát biztos van olyan ingatlan, ami fölértékelődött, biztos van olyan, ami le. Nemzetközi szinten beszélünk, különböző országok, különböző régiók és különböző ingatlan piacok, amikről szó van. Ráadásul irodaépületek, lakóingatlanok, tehát hogy nagyon széles a skála, amin dolgoznak az alapítványok és az ingatlan cégek, így értéket megállapítani, és itt visszakanyarodva Varga Mihály nehéz munkájára, ez nagyon nehéz lesz, igen. Igen, tehát a lengyelen kívül vásároltak Svájcban céget, egy nagyon-nagyon bonyolult struktúrát hoztak létre, és nem irigylem az ázt, hogyha tényleg ki akarja ezt bogozni, akkor azért van dolga, tehát azért ebbe bele lehet szállni rendesen. És ha már beszéltünk róla, tehát hogy a Matolcsi Ádámnak papíron ehhez az egészhez mi köze volt? Mert én, ha jól tudom, papíron nem sok. És itt jön képbe az, akkor az a kérdés, hogy ki ez a Kovács Petra, ugye? Tehát, hogy volt neki tényleg jogilag, tulajdonjogilag bármiféle köze ezekhez az alapítványokhoz, magántőke alapokhoz, kezelőkhöz, bármihez, amiben az egész hosszú céghálón keresztül ott az ember lát. Én szerintem nem, tehát látható kapcsolata nem volt. Ezt a Petrát koromnál fogva se ismerhetem, a neve mutatja, hogy ez két generációval fiatalabb, mint én. Nem tudom, ki ez a... Akkor megválaszolod? Csak azt tudom, ami a médiában megjelent ezzel kapcsolatban. Kovács Petra néven küldött utasításokat Matolcsi Ádám egyes hírforrások szerint. Matolcsi Ádám az a szereplő, akivel az üzleti szféra belép ebbe az alapvetően nemzetgazdasági szférába, vagy az MNB-nek az ügyeibe, és az ő cégei és az ő céghálója az, aki lebonyolítja az MNB pénzekből létrehozott alapítványok ingatlan ügyeit. Tehát egy nagyon bonyolult hálón keresztül, de hogyha elkezdjük ugye szépen összekötögetni itt a hálónak az egyes részeit, akkor Matolcsi Ádám körei azok, ahol összefutnak ezek a szálak. A rendelkezésre álló információk vagy az szerint. Ő cégei? És az ő magáncégei? És nehéz leválasztani. Nem, ez biztos, hogy nem egy, tehát eleve egy ember, nem, tehát nehéz lenne egy ember érdekkörébe felsorakoztatni az összes ilyen ingatlan céget, de hogy Matolcsi Ádám ennek a közepén van, azt már csak abból feltételezhetjük, hogy ha nehezen is, de rajta kapható az életmódja által egy olyan körökben mozogni, ahol egyébként csak nem csak Közép-Európa, hanem világszinten a legnagyobb befektetők vannak jelen. Én azt gondolom, hogy nagyon egyszerű fölvázolni, a Matolcsi Ádámnak volt valamilyen kapcsolata az MNB-hez. Az apukájára szól? Hát nem tudom. Valamilyen kapcsolata volt, és ezen a kapcsolaton keresztül az ő ismeretségi körébe és baráti körébe tartozó emberek, vállalkozások jutottak olyan lehetőséghez, ami az MNB pénzek kezelése, vagy az MNB pénzek által létrehozott vagyonnak a kezelése jelentett, illetve az ezek kezeléséből, vagy javításából, vagy fölújításából való jövedelemnek a elcsatornázása volt. Tehát Matolcsi Ádám biztos, hogy egy kulcsszereplő volt, de hogy hogyan, mint, azt nehéz megítélni. Talán a jövőben megtudjuk. Még arról is beszéltetek, de erre még egy kicsit térjünk ki, hogy ugye ők azzal védekeztek, hogy ezek a pénzek, ezek ugye, mint hogy szóval is volt róla, de hogy ingatlanokban megvannak. Ugye erre azért az állami számvevőszéknek is volt egy válasza, hogy jó, hát megvannak, de hogy itt a likviditással problémák vannak. Tehát, hogy akkor most azért tisztázzuk, nem összegszerűen, mert nyilván erre szerintem még maga az állami számvevők szék sem áll készen, hogy válaszoljon, de hogy tényleg meg lehet ez a pénz, annyit azért tisztázzunk, hogy teljes egészében egy része, vagy töredéke, vagy körülbelül mihez áll legközelebb az igazság. Fogalmam sincs. Hogyha tényleg ingatlanokban van a pénz, akkor meg lehet egy része, de hogy ez mekkora része, hogy szabadítható fel, arról nem lehet fogalmunk addig, amíg nem látunk erről egy részletes értékkimutatást. Ez pedig valóban az ASZ feladata, amely ASZ egyébként ugye ezt a vizsgálatot most kezdi el, amikor már évek teltek el az első ilyen magántőke kiszervezési hírek óta, a saját dolgukat sem könnyítik meg ezzel, hogy nem akkor kezdték el, és ennek az okait is lehetne boncolgatni, hogy miért most indul be ez a vizsgálat ilyen részletességgel, hogy ez a pénz megvan-e. Ha a pénz megvan, de ingatlanokban, akkor valamennyi része, én azt gondolom egyébként, hogy még megvan. Mi nem tudjuk, hogy mennyi. Azt gondolom, ennél nagyobb a baj, mert lehet, hogy megvan ingatlanokban, lehet, hogy nincs, de ezeknek az ingatlanoknak a felújítása, üzemeltetése, az kiment, és az a pénz, az már soha nem lesz meg. Lehet, hogy ingatlanokban megvan, mert az ingatlanpiac után nőtte magát. Mert Magyarországon az ingatlanpiac után nőtt. Tehát lehet, hogy egy könnyű menekülési út lesz, nem szeretnék tanácsot adni, de egy könnyű menekülési út lesz, mert azt mondják, hogy itt van az összes ingatlan, készítünk egy új értékbecslést, ez bőven 400 milliárd forint fölött van, miről beszél itt a libban sajtó. Mint közgazdász mondom, hogy nem csak ezt kell nézni, hanem azt a fajta lehetőséget, amit ezzel még elnyerhettünk volna. Tehát, hogy mondják ezt szaknyelven a potenciál, vagy mire gondolsz? Hát, potential? A lehetséges nyereséget, amit nem realizáltunk. Mm-hmm. Mondjuk, ha most, mit tudom, 400 milliárdra felmérik, de az lehetne mondjuk 800 milliárd, akkor 400 milliárd lehet a nominálisan megvan, így van, de elvesztegettük azt a lehetőséget. Mondjuk, ha egy túlárazott szerződéssel történt a felújítása, a renoválása annak az ingatlannak, az már egy olyan pont, amire rá lehet mutatni, hogy az egy veszteség lesz ebből a pénzből. Így van. És ez csak egy apró tényező egyébként az érték megállapításnál. Illetve a likviditás is, attól, hogy az érték megvan, ki fogja azt mondjuk megvenni, hogyha pénzét szeretnénk tenni, és milyen összegen tud kiszállni ebből a tulajdonos. Meggondolom, mennyi idő. Mert itt azért luxus ingatlanokról van szó, tehát hogy gondolom azok nem 10 perc pörög egyébként a luxus piac, de, hogy nem, de nem 10 perc, én is azt gondolom. Jó, hát azt biztos, hogy nem fogjuk megfejteni, hogy mi lesz itt ennek az egész ügynek a vége, de hogy arra azért én azt gondolom, hogy próbáljunk meg kísérletet tenni, hogy ugye ez az egész vizsgálat, ez nagyjából ilyen 2020-tól induló vizsgálat, és ezek az ügyek viszont 2013-ig mennek vissza. Egyébként erről volt is különböző kritika, meg egy adókapok a Windisch László, hogy az állami számvevőszéknek a fejese és egyébként Varga Judit párja, csak így zárójelben, de hogy sokan azt mondták, hogy így a hűtlen kezelés vágyát, esetleg így próbálhatják feloldani a Matolcsék ügyében. Itt a kérdésem az, hogy egy ilyen helyzetben, hogy mégiscsak, hogy oké, hogy az ASZ nem vizsgálja, hogy hogyan került a pénz ezekbe az alapítványokba, de lehet-e a Nemzeti Banknak a akkori, tehát ugye a Matolcsi tulajdonképpen, tehát az akkori vezetés vagy vezetőség a felelőse, tehát hogy egy ilyen pénzügyi mozgásnál nekik mi a szerepük? Bonyolult ellenőrző szervek sokasága áll egyébként az ilyen tranzakciók mögött. Az ASZ ezeknek közül a legjelentősebb szervezet. Most ha az a kérdésed, hogy felelősre tudunk-e mutatni majd ennek az egésznek a végén, ha a szándék megvan rá, akkor lesznek felelősök. Hogy hol történt pontosan hiba az ellenőrzési szervek munkájába, Imre lehet, hogy jobban tudja. Nem tudom, azt nem tudom. Tehát az, hogy melyik ellenőrző szerv mit kell, hogy hogyan ellenőrizzen, az nem az én asztalom. Én mikroökonomiai közgazdás vagyok, tehát én inkább vállalatokkal foglalkozom. De ugye ott is nagyon erősen jelen van a vezetői felelősség kérdése. Tehát az első számú vezető, vagy az igazgatóság tagja, vagy a felügyelő bizottsági tagok, azok azok teljes vagyonukkal felelnek a vállalat működéséért, és hogyha a hűtlen kezelés van, akkor a teljes vagyon az ott áll a De ez csak piaci szereplőknél, vagy állami szereplőknél? Hát ez a piaci szereplőknél van, de én úgy gondolom, hogy az állami vállalatok is ugyanígy működnek. Az MNB nem egy állami vállalat, az egy MNB. Szerv. Az egy szerv. De én azt gondolom, hogy azért azoknak a felelőssége egyértelműen kimutatható kell, hogy legyen, akik ezeket a szerződéseket aláírták, akik döntöttek, akik elutalták a pénzt, hiszen ezeknek azért nyoma kell, hogy legyen. Az nem történik meg csak úgy, hogy a XY piroska fogja és ma elutal 50 milliárd forintot ennek az alapítványnak. Azért ott vannak aláírók, van, aki ezt ellenőrzi, van, aki erről hoz egy igazgatósági vagy felügyelőbizottsági döntést. Hát nem tudom, mennyi idő alatt évül el egy ilyen döntés, de azért még szerintem belül vagyunk a határidőn. Jó, és akkor most rákanyarodunk az oktatás, és egy kicsit majd itt már a devizahitelek ügyére, de még csak így a, nem tudom, szélére. Tehát, hogy ugye erről már Gábor beszélt hosszasabban, hogy az MNB pénzeknek a valódi helye ugye az oktatásban lett volna, és akkor ezen belül is a pénzügyi tudatosságra is fordíthatták volna. Egyfelől kérdésem, hogy ez milyen módon, mennyire tudott mégiscsak megvalósulni, illetve, tehát hogy áll ma Magyarországon a pénzügyi tudatosság kérdése, és hogy ez hogyan függ össze? Tudom, ez sok kérdés egyszerre, de próbáljuk meg, ugye mindegyik azért valahol összefügg, tehát hogy hogyan függ össze a devizahitelekkel. Tudok egy személyes példát mondani, én akkor dolgoztam, hogy akkor kezdtem a kereskedelmi banki munkámat, nagyon egyszerű kis ügyintézőként, amikor a forintosítás elkezdődött, tehát a folyósításból hál' Istennek kimaradtam, de amikor a svájci frank hiteleket forintosítani kellett, akkor már foglalkoztam ezekkel a szerződésekkel is egyébként. És nagyon sok emberrel beszélgethettem, ugye, akik leülnek elém ezzel kapcsolatban, és hát ott sajnos tényleg nagyon szomorú sorsok tárulkoztak fel, családok mentek tönkre, vállalkozások, és mindig ugye oda terelődött a szó, amikor írtuk alá a szerződéseket, hogy mégis hogy kinek lett volna ez feladata, miért nem mondták, ők miért nem tudták, de ők meg miért nem ellenőrizték, és mindig ment ezzel egy ilyen furcsa oda-vissza, nem az ügyintéző meg az ügyfél, hát a bank és az ügyfél között. És ezt mutatja az a rengeteg per is, ami még mindig folyamatban van. De az biztos, hogy amikor egy kicsit jobban belementünk az ügyfelekkel, hogy olvasták-e azt, hogy svájci frank árfolyam, akkor ott mindig olyan dolgok derültek ki, hogy sokkal messzebbről kellett volna indítani ezt a dolgot. Egyáltalán felmerült az a kérdés is, hogy mi az, hogy árfolyam. Úgyhogy már ott volt egy 20 milliós svájci frank alapú jelzálog szerződés. Hogy annak milyen mozgása van? Az elmúlt 10 évben milyen volt? Mik a prognózisok a következő 10 évre? Mik befolyásolják a forint-frank árfolyamot? Szóval, hogy igen, és abban az országban élünk, ahol volt már Postabank, volt már Questor, Budakes, biztos, hogy tudnánk még sorolni jó pár ilyet. Nagyon nagy a lemaradásunk a pénzügyi tudatosságban, európai uniós kimutatások szerint is elképesztően le vagyunk maradva. Sajnos én azt is látom emögött, és elnézést az összeesküvés elméletekért, hogy ez nem is feltétlen véletlen. Az, ahol kevésbé tudják az állampolgárok is a gazdaságot csak ilyen mítikus dolognak látják, ott a beleszólásuk is jóval kisebb, ellenkezni, tiltakozni is kevésbé tudnak. Tehát mondom, az a vízió, hogy az árfolyam nyereségen keletkezett pénz összeg egy részét oktatásra kell fordítani, ez egy jó irány lett volna. Csak egy mondat még, ugye a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány legfontosabb célja az értékteremtés, ez igaz a szellemi tőke gyarapítása, oktatás, kutatás, innovatív vállalkozások támogatása. Innovatív vállalkozásokból azt hiszem, teleapadlás, dubai, svájci, európai ingatlanok lettek ebből egyelőre. Valaki felmegy egyébként a Padménak a honlapjára, az is egy érdekes dolog. Fél évente van egy hír, ami mind arról szól, legfőképp arról szól, hogy hogy növelte a vagyonát az alapítvány. De a szellemi munkáról én próbáltam összegyűjteni, és láttam 10-20 millió forintos egyetemi támogatásokat. De hogy itt ebből nem épült egy átfogó pénzügyi tudatosságot formáló program, az egészen biztos. A kérdésedre válaszolva, szerintem is katasztrofális a magyar pénzügyi tudatosság. Tehát az emberek nagy része alapfogalmakkal nincs tisztában. Nem tudja, hogy a kamat, az kamatos kamat, hogyan számolódik. Árfolyam kockázatokról biztos, hogy nem hallott, és egyéb olyan bonyolult ügyletek, amik mögött egy ilyen hitelszerződés mögött lehetnek, az már abszolút nem a magyar közgondolkodásnak a tárgya. Én is azt gondolom, hogy tényleg jó lett volna ez a cél, hogyha ezt nem mondjuk egyetemi szinten akarják megoldani, hanem közoktatás szintjén, tehát hogyha nem arról beszélnek, hogy támogatunk x darab egyetemet, amelyik közel áll hozzánk, és akkor készüljenek újabb tanulmányok arról, hogy nem tudom miről, hanem mondjuk a magyar közoktatásba fordítják, és lehetővé teszik, hogy legalább hetente egy óra minden általános iskolában arról szóljon, hogy milyen pénzügyi műveletek és pénzügyi eszközök lehetségesek, és akkor ezt megtanulják. Így ez kidobált pénz volt, amit nem tudom mire ment el. Úgyhogy nem állunk ebben jól. Nem állunk jobban, mint amikor elkezdték ezt a dolgot. Nekem egyébként erről van egy ilyen nagyon régi, de személyes emlékem ezzel kapcsolatosan, tehát például pont a hitelfelvétel kapcsán, hogy amikor hát körülbelül gimnazista voltam, akkor anyukámékkal elmentem a bankba, és egy meglévő hitelnél... És a nevedre vettek föl hitelt. Nem. Kezes voltam. Nem, tényleg, csak úgy közel voltam. És tehát, hogy nem hitelfelvétel történt, hanem egy meglévő hitelből szeretett volna anyukám egy nagyobb összeget törleszteni, semmi akadálya nem volt, de hogy mindezt közjegyző előtt tettük meg. Aha. És hogy aztról kérdezgettük én is, meg anyukám is a közjegyzőt, hogy mi van azokkal az emberekkel egy hitelfelvételnél, akár egy bármiféle ilyen ügyletnél, akik nem értik, hogy mi történik. Tehát, hogy mit tesz a közjegyző, mert ő azt mondta, hogy azt a papírt, hogy mi ezt megértettük, ő akkor fogja velünk aláíratni, hogyha ezt mi tényleg megértettük. Uh-huh. És akkor ő erre mondta azt, hogy hát igen, almákkal, körtékkel magyarázott. Tehát a kérdésem az arra vonatkozik, hogy az a közjegyző, akivel én találkoztam, ő lelkiismeretes volt, tehát azzal találkoztam én, hogy van valami, nem tudom, szabályterősítő kivétel, vagy ez egy bevett módszer, hogy ott a közjegyző tényleg próbálja megértetni, akár almákkal, körtékkel az emberrel, hogy most mi fog történni vele. Tehát itt a pénzügyi tudatosság kapcsán kérdezem ezt. Nem jellemző szerintem a közjegyzőkre ez. De egyszerűen elvárható tőlük, hogy van kapacitásuk, hogy ők nincs. Oktassák, nem az ő feladatuk. Tény egyébként, hogy addig nem lehetne okiratba foglalni, amíg nem győződik meg arról, hogy az aláírók 100%-ig tisztában vannak vele. Tehát akkor én nekem még szerencsém én sem volt. Megyek el könnyen egy hitelszerződés egyes pontja, én ebben biztos vagyok. Tehát nem, hogy aki teljesen laikus a témában, és ezt nem várható el a közvetőként, ez egy szerencsés helyzet, ha nálatok tényleg ilyen lelkiismeretes volt. Nagyon. Tehát, hogy most kifejezetten kérdezgettük erről, de akkor sajnos nem ez az átlag, hogyha jól értem. A svájci frank, borzasztó a svájci frank hitelválság, ami mondom a magyar családoknak egy jelentős százalékának egy életre szóló negatív változást hozott, de ne feledkezzünk el azokról a forint hitelesekről se egyébként, mert egy csomó ilyen család van, ahol pedig változó kamatozással vették fel a hitelt. Ez is egy olyan fogalom, amit nem hiszem, hogy letisztáznának se a bankok, se a közjegyzők, se az oktatás során a tanárok, hogy annak milyen kockázatai vannak, mert a hiteleknek még ma is megvannak a kockázataik, bár jóval szűkebb, hál' Istennek a kockázati kör, de... Erről majd csinálunk szerintem. Igen, de lehetne ez befektetés, lehetne ez hitel, és az élet minden pénzügyi területe. Igen, tehát majd egyszer csinálunk egy edukációs műsort, akkor elmondhatjuk, hogy két fő kockázatra figyeljen mindenki. Ha külföldi valutában veszi föl, akkor a árfolyam kockázatot kell nagyon figyelni. Ha forintba veszi föl, akkor meg a kamat kockázatot kell neki kezelni. Ez az alap, innen induljunk ki, hogyha ezt már megértik, akkor nagyon jól járnak, mert akkor nagyot nem bukhatnak. Úgyhogy... közjegyződ, az nagyon, nagyon rendes volt. Akkor szerencsénk volt. Igen. Na, viszont mindent minden hitelbe belemennénk, ezt tényleg, szerintem egyébként tényleg érdemes erre egy külön adást szentelni, mert hát azért egy elég általános dolog a hitelfelvétel a mindenféle egyébtől. De gyorsan szaladjunk végig azzal a kapcsolatban, hogy a devizahitelekkel mi történt, tehát a devizahitelesekkel. Ugye 11-ben volt 750 ezer devizahiteles jelzálogadós, ami nyilván családokkal együtt még több embert érintett. Tehát, hogy mi történt, kik azok a devizakárosultak? Ez egy nagyon nehéz téma, azt gondolom. Itt tényleg millió ember, vagy emberek milliói szenvedtek ezzel az egészen. Az én baráti körömben is van olyan, aki elvesztette a házát, a családnak elárverezték a lakását. Tehát ez borzasztó emberi tragédiákon keresztül ment, és azt gondolom, hogy itt egyetlen egy felelős nem lehet megállapítani. Tehát itt sajnos három résztvevője ennek a dolognak osztozik a felelősségen. Az első, és most nem fontossági sorrendben mondom, az az állam, ami két faktoron keresztül nagyon felelős ebben. Az egyik, amiről már beszéltünk, a képzés-oktatás kérdése. Sokkal képzettebb embereknek kellene ezt lehetővé tenni. A másik a szabályozás kérdése, ami sokkal konkrétabb. Nem lett volna szabad engedni, hogy a bankok ilyen szabadon és ekkora mértékben alkalmazzák ezt az eszközt. Tehát akkor még azt hiszem külön volt a Nemzeti Banktól a pénzügyi... Felügyelet. Igen, akkor még külön volt. Sokkal hamarabb stoppot kellett volna mondani és megtiltani. De ott akkor én még emlékszem, hogy maszatoltak, hogy hát nem tudják, majd meglátják. Évekig maszatoltak rajta, hogy bele lehet-e szólni ebben. Tehát az államnak óriási felelőssége van ebben. A második az a bankok. A bankok ebből a szempontból profit hajszolás címén mentek bele ezekbe a dolgokba, azt látva, hogy azért az ő veszteségük az bizonyos mértékig minimalizálva lehet, mert azok a fedezetek, amik ott vannak mögötte, azok valamilyen értéket jelenthetnek, még hogyha nem is biztos, hogy ugyanakkora értéket, mint amit az adott hitel képvisel. És aztán erre rá is játszottak, hogy mit tenni, 20 milliós hitelért a végén már 60 milliós házat vittek el, mert a kamatokat is elkezdték realizálni. Tehát a bankok szerintem ott nagyon felelősek ebben, hogy nem bírtak egy kicsit se lemondani kétszer sem a maguk profitjáról. Először, mikor létrehozták. Szerződéskor és a kamatban. Igen, illetve a kamatnál. Tehát ennél a kettőnél makacsul ragaszkodtak ahhoz, hogy ők nyerni akarnak, és akkor is kiverjük belőlük, és elvesszük házat, lovat, mindent, autót, aztán majd lesz valami. És a harmadik felelős az bizony sajnos az a magánszemély. Tehát nem szabad, és ez örök tanulság, hogy nem szabad olyan dolgokba belemenni senkinek, amit nem látom a végét. Muszáj látnom, hogy ez hogyan fog, hogyan tudom ezt megoldani, és hogyha olyan dologra akar rávenni, mindegy, hogy kicsoda, aminek a bizonytalanságát érzem, vagy olyan kockázatot jelent, amit én magam nem tudok kezelni, akkor ezt nem szabad bevállalni. Nagyon sokan bevállalták. Tudom, hogy kényszer, hiszen házat, lakást akartak venni, de egy csomó autós devizahiteles van, ami azért már nem biztos, hogy ilyen szükséglet, és egyéb tárgyak. Tehát azért itt mind a háromnak megvan a saját felelőssége, de ebből tanulnunk kell. Mind a háromnak kéne, csak nem tudom. A magyar lakosság különben tanult, tehát a hitelezési kedv az azért sokkal visszafogottabb volt egy ideig, ma már ugye az új generációk beléptével ez megint kezd fölmenni, de nem lenne baj, ha az elődök hibáit is megértenénk, nem csak a sajátunkat. De úgy látom, a bankok se tanultak belőle, meg az állam se. Egyet tudok érteni. Most ugye van egy nyitott kérdés ezekkel a deviza ügyletekkel kapcsolatban. Egy európai bírósági döntés újra előkerült, újra terítéken van, újra napirenden van, hogy lehet-e reménykedni igazságtételbe ezzel kapcsolatban azt nem tudom, hogyha én is egyébként abban a hármas felelősségi körbe hiszek, amit Imre felvázol, de pont ezért lesz egyébként nagyon nehéz bármit is bizonyítani. Ráadásul itt bejön egy olyan dolog, amit én egyszerűen annyira utálok, ez a jogi értelmezési kérdés, hogy születik egy döntés mondjuk az Európai Bíróságon, mire ide érkezik, mert úgy fogadja majd valaki, hogy én ezt nem így értelmezem, én ezt nem, és akkor abból nem lesz semmi, és ez nem csak a gazdasági döntéseknél van, itt nagyon sokszor a politikai döntéseknél is. Ráadásul itt azért a jogi vitában ugye megjelenik az, sőt, hát részben elsősorban erről szól a jogi vita, hogy ugye az Európa Uniós Bíróságon született ítélet az azért tudott megszületni, mert hogy nem volt tájékoztatás, hogyha én ezt így jól értettem. Tehát, hogy hiányzott ez a dokumentum ebből, és azért szerintem ez egy egész exakt dolog. Ugye az van az értelmezés, tehát van, aki úgy értelmezi ezt az ítéletet eleve, hogy ez egy adott ügyletre vonatkozik, egy szerződésre. Hogyha innen indulunk ki, tök mindegy, hogy volt, tehát többinél tájékoztatás egyébként. Kettő, mi számít tájékoztatásnak? Nincs egy olyan leszögezett formája ennek, ami túlmutat azon, hogyha benne van a szerződésednek a 12/6/8-as pontjában a deviza kockázat, akkor az tájékoztatás vagy nem tájékoztatás. Szóval ez már csak ezért is nagyon kérdéses nekem. Mind le a kalappal az ügyvédek előtt egyébként, akik ezt most már évtizedes viszonylatban viszik és csinálják és próbálnak ebben valamilyen igazságot teremteni, de ahogy elnézem az első reakciókat a magyar részről, hát az ott elég elkeserítő, hogy ebből mikor lesz bármi is. Ugye a magyar jogrendszer meg az európai jogrendszer az nem precedens jogokon alapul. Tehát ebből a szempontból én szkeptikus vagyok, hogy ennek precedens jelentősége lesz. Minden egyes szerződés különböző, minden egyes bank mást használt, és hogyha ebből kimaradt, az még nem jelenti azt, hogy a másikban nincs benne, és az attól kezdve ez a döntés arra már nem érvényes. Én sem vagyok optimista abból a szempontból, hogy ez nagyon gyorsan varázsütésre rendezi azokat a dolgokat, amik még fönnállnak. Még egyszer itt elválik a jogi és az erkölcsi kérdés. Erkölcsileg szerintem igaza van az a magánszemélyek nagy részének, mert azért a tudatosságot vagy a tudást számon kérni, az sokkal kevésbé jelentős, mint például a profitnak a meglétét vagy nem létét. Ez a kettő azért nem egy kategóriába tartozik, vagy az élet körülményeknek a drasztikus romlása egy bank profitjával szemben. De az erkölcs az nem jog. Ez egy alapszabály szintén, tehát ami lehet, hogy erkölcsös, az lehet, hogy nem jogos. Szerintem ez egy tök jó záró mondat volt. Hát, ez egy nagyon nem egy vidám, de nagyon de kellemetlen záró mondat volt. Igen. Minden esetre azt megkérdezem szokásosan, hogy bennetek ragadt-e valami igazából két téma kapcsán. Ha már megkérdezed, akkor én fogok erre mondani egy dolgot, mert egyébként a múltkor beszéltünk az előző adásban a politikai kommunikáció beszivárgása a gazdasági életbe. És hogyha az MNB botrányról van szó, akkor ugye már elkezdődött egy olyan magyarázata annak, hogy miért nem vizsgálták megfelelőképpen, és talán ez kimaradt, azért, mert az Európai Központi Bank ezt nem engedte meg, hogy vizsgálják. Na most megszólalt az LKB ezzel kapcsolatban. Természetesen ilyen nem volt. De hogy ezt is el lehet vinni, ezt a vitát is, hogy ezt a komoly 500 milliárdos, vagy mit tudom én, hány száz milliárdos helyzetet is el lehet vinni egy ilyen irányba, hogy rámutatunk valakire, hogy na mi azért nem csináltuk, mert ők nem engedték, hogy csinálják, az a nagyon szomorú irány. Na ezzel a vidámabb végszóval menjünk akkor. Bennem annyi maradt, és nem ott témával. Kérem, Imre, változtassa meg ezt a... Nem. Tényleg azt gondolom, hogy nagyon jól elbeszélgettünk erről a dologról, és én mikor fölmerült ez a téma, akkor mind a kettőnél egy kicsit húztam a számot. Tehát bevallom őszintén, hogy ez nagyon-nagyon távol áll tőlem. Az egyik azért, mert ez annyira makró az MNB, annyira makró kérdés, hogy nagyon ritkán foglalkozik vele az ember, én se szoktam ezt végig gondolni. A másik... A jogi része. Az meg a jogi, tehát ott meg olyan jogi pályára terelődünk, amit én nem vagyok jogász, tehát nagyon nehéz megítélnem. De annak ellenére szerintem egész jó megoldások születtek itt, csak nem biztos, hogy jók, valamint nem biztos, hogy megállják a helyüket, de azért tényleg az ötletelésünk az kiváló volt, úgyhogy biztatnám magunkat, hogy minél többször próbáljuk meg megoldani a világ dolgát, és akkor lehet, hogy egyszer majd ráhibázunk. Hát meglátjuk, mert mind a kettő ügynek egyszer csak szerintem lesz eredménye, és akkor majd újra beszélhetünk igen. esetleg arról, hogy mi lett az eredménye. Úgyhogy köszönjük, hogy velünk voltatok, ez volt a Válságstárt, sziasztok! Sziasztok! Hello.